میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے محتاج اور سب سے زیادہ خواہشات کا اور سب سے زیادہ سوچوں کا مرقع بنایا ہے. اس کی سوچیں بے شمار، اس کی خواہشات بے شمار، اس کی ضرورتیں انگنت. اس لحاظ سے یہ اس جہان کا سب سے محتاج فرد ہے. انسان سب سے محتاج مخلوق ہے، انسان سب سے زیادہ حاجت مند مخلوق ہے. اس کی حاجات، اس کی شہوات کے لیے پیسہ کافی نہیں ہے، اسباب کافی نہیں ہیں. کسی کے پاس بہت ساری دولت ہو بھی سہی تو خوشی ہر انسان کی سب سے بڑی تمنا ہے، لیکن یہ پیسے سے خوشی خرید نہیں سکتا. اس کے پاس ساری دنیا کے اسباب موجود ہوں لیکن اندر کی دنیا کا اطمینان اس کی سب سے بڑی دولت ہے، یہ اس سے اپنے اندر کا اطمینان نہیں لے سکتا. اس کے پاس اندر کا اطمینان بھی آ جائے تو یہ مرنا نہیں چاہتا، یہ موت سے گھبراتا ہے، لیکن موت اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے. وَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا أَلْفَيْتَ كُلَّ تَمِيمَةٍ لَا تَنْفَعُ. جب موت پنجے گاڑتی ہے تو نہ دم درود کام آتے ہیں نہ جادو تعویذ کام آتے ہیں. تو ہر جگہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پھنستا ہے، مجبور ہے، گھرا ہوا ہے. اس مصیبت، اس عاجزی لاچاری کا علاج کیا ہے؟ اسے کوئی ایسی ہستی کا پتہ چل جائے، اس سے اس کا تعلق ہو جائے، جو لاچار نہیں چارہ گر ہو، جو مجبور نہ ہو جابر جبار ہو، جو فقیر نہ ہو غنی غنی عن العالمین ہو، جو کمزور نہ ہو بلکہ قوی قادر مقتدر ہو، جو ضعیف نہ ہو بلکہ کبیر متکبر متعال ہو، جس کے خزانے تھوڑے نہ ہوں بلکہ گنتی میں نہ آ سکیں، جس کو اپنی کوئی ذاتی ضرورت کوئی نہ ہو، ایسی کوئی ذات تک یہ پہنچ گیا تو اس کے سارے پریشانیوں کا حل، اس کی ساری مجبوریاں، اس کی ساری پریشانیاں دھل جائیں گی. اور اگر یہ اپنے جیسوں کو آسرا بناتا رہا، پیسہ انسان سے بھی کمزور اس نے اس کو آسرا بنایا، لوہا تانبا پیتل چاندی راکٹ ایٹم جہاز یہ انسان سے بھی کمزور، ان کو انسان استعمال نہ کرے تو ایک بیل گاڑی اور جہاز میں کیا فرق ہے؟ انسان استعمال نہ کرے تو سائیکل اور موٹر سائیکل میں اور خوبصورت گاڑی میں کیا فرق ہے؟ انسان استعمال نہ کرے تو کھدر اور ریشم میں کیا فرق ہے؟ انسان استعمال نہ کرے تو لوہے اور سونے میں کیا فرق ہے؟ تو یہ تو انسان کی محتاج ہیں، جو ان کو آسرا بنائے گا. مثل الذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جو انہیں آسرا سہارا بنا کر زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا تو میرا رب کہتا ہے کمثل العنکبوت، پھر اس کی حیثیت ایک مکڑی سے زیادہ نہیں ہے. اتخذت بیتا، وہ بیچاری مر مک جاتی ہے اپنا گھر بنانے میں، اور تم آتے اور جھاڑو کے ایک تنکے سے اس کا سب کچھ صاف کر دیتے ہو. جس نے سارا زور لگا کے گھر بنایا، تمہارے ایک تنکے سے وہ ہوا میں چلا گیا. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لِبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، تو جو اللہ کو چھوڑ کر، جو اللہ کو چھوڑ کر، جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے کسی چیز کو بھی آسرا بنائے گا، سہارا بنائے گا، ان پر اعتماد اور توکل کرے گا، تو وہ دنیا کی سب سے کمزور مخلوق مکڑی کی طرح ہے, اور مکڑی بیچاری اپنے جالے پہ بھروسہ کرتی ہے اور اس کا جالہ ایک تنکے کی مار ہے. یہ تلمبے کا انسان یا نیو یارک کا انسان اگر یہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو آسرا سہارا بنائے گا تو یہ مکڑی کی طرح درہم برہم ہوگا. یہ ہر وقت اس کے گھروندے ٹوٹیں گے, اس کے خواب چکنا چور ہوں گے, اور انہی حسرتوں کی یہ موت مرے گا کہ جس کا نہ کسی کے پاس دوا ہے, نہ دارو ہے, نہ مرہم ہے, نہ پھمبا ہے. سب سے کمزور کو سب سے طاقتور ملے تو کام بنے گا, سب سے محتاج کو سب سے غنی ملے تو کام بنے گا, سب سے مجبور کو سب سے بڑا جبار ملے تو کام بنے گا, سب سے بڑے نیاز مند کو بے نیاز ملے گا تو اس کا کام بنے گا, سب سے بڑے حاجت مند کو کوئی بے حاجت ملے گا تو اس کا کام بنے گا, سب سے بڑے بخیل کو کوئی بہت بڑا سخی ملے گا تو تب اس کا کام بنے گا. تو جب زمین میں, آسمان میں, اور مشرق اور مغرب میں, اور شمال و جنوب میں, اور فضا میں, خلا میں جب ہم نظر دوڑاتے ہیں کہ وہ کون ہے جو بے نیاز ہے, وہ کون ہے جو اکیلا ہے, وہ کون ہے جو غنی ہے, وہ کون ہے جو سخی ہے, وہ کون ہے جو جابر و جبار ہے, وہ کون ہے جو کبیر متکبر متعال ہے, وہ کون ہے جسے کسی کی پرواہ نہیں, اور وہ کون ہے جو موت سے پاک ہے, اور وہ کون ہے جس کے خزانے ختم نہیں ہوتے, اور وہ کون ہے جو فقیروں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے. سارا جہان اللہ نے مجھے پھرا دیا, چھ بر اعظم پھرا دیے میرے اللہ نے, بادشاہوں ہوں, بڑے غنی ہوں, بڑے تاجر ہوں, بڑے سخی ہوں, دو چار فقیر کٹھے آ جاون انہاں دے متھے تے وٹ پیا جاندا کدے آ گئے مگرو نہیں لاندے. دنیا میں کوئی سخی ایسا نہیں جو فقیروں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہو. وہ کون ہے جو فقیروں کو دیکھے تو خوش ہو اور نہ دیکھے تو ناراض ہو؟ وہ کون ہے جس سے مانگو تو خوش ہو اور نہ مانگو تو وہ ناراض ہو؟ دنیا میں کسی سے جان چھڑانی ہو, دنیا میں کسی سے تعلق ختم کرنا ہو, اور لڑائی بھی نہ ہو اور تعلق بھی مٹ جائے, تو اس سے مانگنا شروع کر دو, اس سے قرضہ لینا شروع کر دو, وہ توڑیاں راہ ہی چھڑ جاوے. وہ کہے گا میرے کو تیرا ٹیلی فون نمبر ہی کھڑی گیا ہے. جس سے تعلق مٹانا ہو اس سے مانگنا شروع کر دو. اور وہ کون ہے جو کہتا ہے نہیں مانگو گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا اور مانگو گے تو میں خوش ہو جاؤں گا؟ وہ کون ہے جو کہتا ہے سوال نہیں کرو گے تو میری توڑی لڑائی ہے, تو جو میرے کو منگو گے تو میری توڑی دوستی ہے؟ وہ کون ہے؟ تو جب نظر دوڑائی تو نہ زمین میں کوئی ہے, نہ آسمان میں کوئی ہے, نہ ہوا خلا میں کوئی ہے. جس پر لفظ مخلوق آتا ہے وہ کوئی بھی ان صفات پہ پورا نہیں اترتا. جس پر مخلوق کا لفظ آتا ہے, جو بنا ہوا ہے, جسے کسی نے بنایا ہے, وہ مادہ ہے, وہ روح ہے, وہ نور ہے, وہ نورانی ہے فرشتوں کی طرح, اور وہ خاکی ہے ہماری طرح, اور وہ ہوائی ہے, وہ خلائی ہے, وہ فضائی ہے. جس پر مخلوق کا لفظ آتا ہے وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے دیکھ لیا اور چھان چھان کے دیکھ لیا, وہ ان صفات پہ پورا نہیں اترتا. تو پھر کون ہے جو ان صفات پر اترتا ہے؟ وہ ہے اللہ لا الہ الا ہو, الحی القیوم, لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, لہ ما فی السماوات وما فی الارض, من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء, وسع کرسیہ السماوات والارض, ولا یئودہ حفظہما, وہو العلی العظیم. جو بے مثال ہو وہ کون؟ وہ اللہ. ولم یکن لہ کفواً احد, جو بلا شریک ہو وہ کون؟ وہ اللہ. قل ہو اللہ احد, جو غنی بے نیاز ہو وہ کون؟ وہ اللہ. اللہ الصمد, جو مجبور لاچار محتاج آدمی کب ہوتا ہے؟ مجبور لاچار محتاج وہ ہوتا ہے جس کے اوپر بھی سلسلہ ہو, نیچے بھی سلسلہ ہو, جس کے اوپر ماں باپ ہوں اور نیچے جس کے اولاد ہو. وہ اوپر والوں کا مجبور ہوتا ہے جب وہ کمزور معذور چھوٹا ہوتا ہے, اور وہ نیچے والوں کا محتاج ہوتا ہے جب وہ بوڑھے بڑھاپے میں داخل ہو جاتا ہے. ہاں ہاں, تو وہ کون ہے جس کا نہ کوئی اوپر سرا ہے نہ کوئی نیچے اس کے آگے شاخ ہے؟ تو وہ لم یلد ہے, وہ لم یولد ہے. وہ قل ہو اللہ احد, وہ اللہ, اللہ الصمد, وہ اللہ, لم یلد, وہ اللہ, ولم یولد, وہ اللہ, ولم یکن لہ کفوا احد, وہ اللہ. کہ کہو, بتاؤ, بتاؤ میرے بندوں کو کہ میں احد ہوں, احد, احد, احد, اکیلا نا, وہ ہے واحد, واحد, اکیلا, واحد, اکیلا, احد, احد, احد, جس کا دوسرا بن ہی نہ سکے, جس کا دوسرا بن ہی نہ سکے. یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ میں اس گھر کا واحد مالک ہوں, یہ میں کہہ سکتا ہوں. یہ میں نہیں کہہ سکتا میں اس گھر کا احد مالک ہوں. احد, احد, جس کا دوسرا بن نہ سکے, احد, جس کا مثل بن نہ سکے, احد, جس کی شبی تیار نہ ہو سکے, احد, جس کی مثال ڈھونڈی نہ جا سکے, احد, جس کا کوئی ہمسر نہ ہو, احد, جس کی کوئی ٹکر کرنا ہو, احد, جس کے کوئی مقابلے کا نہ ہو, احد, جس کی کوئی برابری نہ کر سکے. اس لیے دوسری آیت, هل تعلم له سمیا, تو لمبے والوں کوئی ہے میرے جیسا؟ هل تعلم له سمیا, پاکستان والوں کوئی ہے میرے جیسا؟ هل تعلم له سمیا, اے عرب اور عجم کے انسانوں, ہے کوئی تمہارے اللہ جیسا؟ هل تعلم له سمیا, اے سات آسمان کے فرشتوں, تم نے دیکھا ہے کوئی اللہ جیسا؟ هل تعلم له سمیا, اے پوری دنیا کے جنات, تمہاری تو پرواز بہت بلند ہے, تم تو بڑے دور تک اڑ جاتے ہو. هل تعلم له سمیا, کوئی دیکھا ہے اللہ جیسا؟ اے دنیا کے سائنسدانوں, تم نے ایٹم کو بھی تلاش کر لیا اور سمندر کی تہ کو بھی ڈھونڈ لیا, خلاؤں کو بھی ڈھونڈ لیا. هل تعلم له سمیا, ہے کوئی, ملا ہے کوئی اللہ جیسا ہے تو بتاؤ. میں دھوکا ہوں وہ حق ہے, میں دھوکا ہوں وہ حق ہے. ذالکم اللہ ربکم الحق, میرا اللہ حق, وقوله الحق اور اس کا قول حق, اور وہو الحق من ربهم, اس کا محمد حق, اور میرا آپ کا رسول اور نبی حق. بالحق انزلنا, اور اس کا اتارا ہوا دین حق. وبالحق نزل, اس کا اتارنے والا فرشتہ جبریل حق کو ہی لے کر آیا. یہ حق حقیقت ہے, یہ حق حقیقت ہے, اور باقی باقی باقی باقی فریب فراڈ دھوکا ہے, فریب فراڈ دھوکا ہے. وہ فقر ہو, وہ غنا ہو, وہ جوانی ہو, وہ بڑھاپا ہو, وہ عروج ہو, وہ زوال ہو, وہ حشم قدم ہو, یا وہ دو وقت کی روٹی بھی نہ ہو, یہ سب آنکھوں کا, یہ نظر کا فریب ہے. اللہ حق, اس کا رسول حق, اور اس کا قول حق, اور اس کا دین حق, اور اس کا اترنا حق. اور حقیقت کیا ہے؟ الحق, مل حق, وما ادراک مل حق, پھر قیامت حق ہے. الحق, الحق, مل حق, وما ادراک مل حق, پھر قیامت حق ہے. پھر موت کا نفقہ, قیامت کا نفقہ حق ہے. زمین آسمان کا ٹوٹنا حق ہے, حق ہے. پھر کیا حق ہے؟ پھر کیا حق ہے؟ پھر اپنے نبی کی زبان سے سنو, اپنے نبی کی زبان سے سنو, اپنے نبی کا بول سنو. روزانہ, روزانہ, صبح شام میرا تمہارا نبی اس حق کا اعلان کرتا تھا. اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ ذی الجلال والاکرام, اے زمین آسمان کو عدم سے بنانے والے, صفر سے بنانے والے, اے حاضر غیب کے جاننے والے, اے عزتوں بلندیوں کمال والے, فإنی آہد الیک فی هذه الحیاۃ الدنیا, میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں, وعدہ کرتا ہوں, جو آگے کہہ رہا ہوں ساری زندگی اس پر قائم رہوں گا. میں وعدہ کرتا ہوں تیرے ساتھ, فإنی آہد الیک فی هذه الحیاۃ الدنیا, اور اپنے وعدے پر اشہد کا, میں تجھے گواہ بناتا ہوں. وکفا بک شہیدا, اور تجھ سے بڑا گواہ کوئی نہیں. کیا وعدہ کرتے ہو میرے محبوب, میرے محبوب, کیا وعدہ کرتے ہو؟ کہ میں گواہی دیتا ہوں, اشہد انک انت اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی تو ہے، تیرا کوئی نہیں، تیرا شریک نہیں، تیرا مشیر نہیں، تیرا وزیر نہیں، تیری بیوی کوئی نہیں، تیرا بچہ کوئی نہیں، لم یتخذ صاحبہ، اے میرے رب تو بیوی سے پاک، ولا ولدا تو بیٹے سے پاک، ولم یکن له شریک فی الملک، تیرا کوئی شریک نہیں، اللہ بھی کرے تو وہ بھی کرے، اس وہ کو ہٹاؤ اور کہو صرف اللہ کرتا ہے، صرف اللہ کرتا ہے، صرف اللہ کرتا ہے، لا شریک لا الملک، لا شریک لا، کوئی شریک نہیں، میں گواہی دیتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں، انک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک، لک الملک ولک الحمد وانت علی کل شیء قدیر، میری گواہی ہے، کون ہے جو بیوی اور بچوں سے پاک ہے، کون ہے جو مشیر سے پاک ہے، کون ہے جو کھانے پینے بیماری سے پاک ہے، کون ہے جو خطا سے پاک ہے، کون ہے مجھے بتاؤ، جس کے خزانے نہ مٹتے ہوں، وہ کوئی نہیں ہے، وہ اللہ ہے، وہ اور کوئی نہیں ہے، وہ اللہ ہے، وہ اور کوئی نہیں ہے، وہ اللہ ہے، تو میرا نبی کہتا ہے یا اللہ تو ہی ہے، تجھے ہی پکارتا ہوں، تو ہر چیز پر قادر، اور واشہد ان محمدا عبدک ورسولک، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ میں محمد تیرا رسول ہوں۔ ہمارے نبی کو اپنے اوپر ایمان لانا فرض تھا، جیسے ہمارے اوپر فرض ہے کہ یہ ہمارا رسول، ایسے میرے نبی پر فرض کہ وہ کہے کہ ہاں میں محمد بن عبداللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، اور کیا کہتا ہوں، اور کیا کہتا ہوں، واشہد ان وعدک حق، حق میں حق کو بتا رہا تھا، اور میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ تیرا وعدہ حق ہے، والجنت حق، تیری جنت حق ہے، والنار حق، تیری دوزخ حق ہے، والساعت آتیت لا ریب فیہا، اور تیری قیامت حق ہے، یہ سب حق ہے، باقی جھوٹ، فریب، فراڈ، جھوٹ سے نکلو، فریب سے نکلو، فراڈ سے نکلو، دھوکے سے نکلو، اور احد وحدہ لا شریک اللہ سے تعلق بناؤ، میں محتاج ہوں، وہ غنی ہے، وہ نہ ملا تو مجھے کچھ نہ ملا، میں فقیر ہوں، وہ داتا ہے، وہ نہ ملا تو مجھے کچھ نہ ملا، میں مریض ہوں، وہ شافی ہے، مجھے وہ نہ ملا تو مجھے کچھ نہ ملا، میں حاجت مند ہوں، وہ حاجت روا ہے، مجھے وہ نہ ملا تو مجھے کچھ نہ ملا، میں نیاز مند ہوں، وہ بے نیاز ہے، مجھے وہ نہ ملا تو مجھے کچھ نہ ملا، میں ضرورتوں والا ہوں، وہ ضرورتوں سے پاک ہے، مجھے اللہ نہ ملا تو مجھے کچھ نہ ملا، میرے پل پل حاجات ہیں، وہ پل پل غنی ہے، مجھے اللہ نہ ملا تو مجھے کچھ نہ ملا، میرے مسائل، ہمارا تو ظرف اتنا ہے کہ ہم کسی کا مسئلہ سن نہیں سکتے، سننے کے بھی طاقت، ماں نہیں سن سکتی، میری دیوان میں نہ سنا، میرے سر پیڑ، ماں نہیں سن سکتی، اور میرا اللہ کہتا ہے تو اگر مجھے نہیں سنائے گا تو میں تجھ پہ ناراض ہو جاؤں گا، تو مجھے سنا، اور مختصر نہ سنا، مجھے لمبا کر کے سنا، اور ایک دفعہ نہ سنا، مجھے بار بار سنا، مجھے بار بار سنا، کہ تیرا رونا مجھے اچھا لگتا ہے، تیرا مانگنا مجھے خوش کرتا ہے، میں وہ رب ہوں جو دے کے خوش ہوتا ہوں، لے کے نہیں، دینا میری شان ہے، لینا تمہاری صفت ہے، یہ تمہارا عیب ہے اور یہ میری شان ہے۔ میرے بھائیو، ہماری محتاجیوں کا حل اللہ ہے، ہمارے فقر کا حل اللہ ہے، ہمارے ملک سے تیل نکل آئے گا، ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے، تو عربوں کے مسئلے حل کیوں نہیں ہوئے؟ ان کا تو تیل نکل آیا ہے، ہم ایٹمی طاقت بن گئے تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا، تو پاکستان ایٹمی طاقت تو بن گیا، پھر اس کا مسئلہ حل کیوں نہیں ہوا ہے؟ ہاں ہاں، ہمارے پاس پیسہ آئے گا تو ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے، تو وہ عرب جن کے پاس چاول کی بوری کی طرح نوٹ بھرے پڑے ہیں، پھر ان کے مسئلے حل کیوں نہیں ہوئے؟ مسائل کا حل اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں، ماضی حال کا مالک، مستقبل کا مالک، عرش فرش کا مالک، سرا ثریا کا مالک، جن و انس کا مالک، ناری نوری کا مالک، خاکی ہوائی کا مالک، فضائی خلائی کا مالک، ہر ہر شے کا مالک، ہر ہر ذرے کا مالک، بغیر کسی شراکت کے، بغیر کسی مشیر کے، بغیر کسی لاؤ لشکر کے، کہ اللہ نو گھاٹا پہ گیا لہذا ہوں اپنے گھاٹا پورا کرنے واسطے بندے بندے کٹھے کرو. ابن آدم ابن آدم ابن آدم انی لم اخلقکم لأستكثر بكم من قلة، میں نے تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا کہ میرے خزانے گھٹ گئے تھے. تو میرے بھائیو، یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ قرآن کا پیغام ہے جو پڑھا گیا پورے رمضان میں، کہ اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ ایک غنی تمہیں کافی. اللہ پوچھتا ہے الیس اللہ بکاف عبدا، میں ہوا تو مڑ کے سے ہور دی بھی لوڑ ہے. اللہ اکبر. الیس اللہ بکاف عبدا، میں ہوا تو میرے پیچھے ہوں ہور کسے دی لوڑ ہے. کیا ظلم و ستم کہ اللہ کو چھوڑ کے مخلوق کو پکاریں، اللہ کو چھوڑ کے مر گئے ہوں کو پکاریں، جو زندہ، جو تابندہ، جو دم دم ساتھ، جو پل پل ساتھ، جو رگ رگ ساتھ، جو قدم بقدم ساتھ، جو ہوا کے ہر جھونکے میں، بادل کی ہر چمک میں، بارش کے ہر قطرے میں، پھول کی ہر پتی میں، پنکھڑی کی ہر مہک میں، جو تتلی کے پروں میں بھی نظر آتا ہو، جو ہمالیہ پہاڑ سے نہ پہچانا جائے، جو ایک تتلی کے پر سے بھی پہچانا جائے، جو صرف ہاتھی سے نہ پہچانا جائے، وہ قطار میں جانے والی چیونٹی سے بھی پہچانا جائے، وہ چمکتے سورج سے نہ صرف پہچانا جائے، جو ایک جگنو کی روشنی سے بھی پہچانا جائے، جو پہاڑوں کے سلسلوں سے صرف نہ پہچانا جائے، وہ ایک چھوٹے سے موتی سے بھی پہچانا جائے، کہ صدف کے اندر پانی کو موتی کس نے بنایا، جو صرف ساتوں آسمان سے نہ پہچانا جائے، ایک جنگل کا جانور اس کے ناف میں اے مشک کتھو بن گیا، اے کستوری کتھو آ گئی، اے ہرن بنائیے یا گھا بنائیے یا جنگل دے پانی بنائیے یا کوئی ہرن دوا کھا دیے، اے نافا کستوری بن گیا، وہ صرف ان سات آسمان سے نہیں پہچانا جاتا، وہ ذرے میں بھی پہچانا جاتا ہے، آفتاب سے بھی پہچانا جاتا ہے، وہ ذروں میں جلوہ نما ہے، وہ پہاڑوں میں جلوہ نما ہے، میدانوں میں جلوہ نما ہے، وہ موجوں میں جلوہ نما ہے، وہ ہواؤں میں جلوہ گر ہے، اور وہ پھولوں میں جلوہ گر ہے، وہ دودھ کے قطروں میں جلوہ گر ہے، وہ پانی کے قطروں میں جلوہ گر ہے، وہ موتی کے حسن میں جلوہ گر ہے، وہ ہیرے کی چمک میں جلوہ گر ہے، وہ آسمان کی بارش میں جلوہ گر ہے، وہ بادلوں کی گرج میں جلوہ گر ہے، وہ بجلیوں کی چمک میں جلوہ گر ہے، میری زبان بول رہی ہے وہ میرے بول میں جلوہ گر ہے، میری آنکھیں اس کا شاہکار ہیں، میرے کان اس کے وجود کا پر دلیل ہیں، یہ مٹی کا وجود بول رہا ہے اور یہ مٹی کے وجود سن رہے ہیں، وہ ہر جگہ، لیکن تو آنکھیں لا، تو آنکھیں خرید کے لا، کہ تو مل لیتے آ، دو اکھیاں لیتے آ، جڑیاں کسی دی بہن بیٹی نو ویکھن نہیں، وہ اکھیاں لیتے آ، وہ آنکھیں لاؤ جو ٹیلی ویژن کے ننگے ناچ نہ دیکھتے ہوں، وہ آنکھیں لاؤ جو گندے ذلیل تھرکتے بدن نہ دیکھتے ہوں، وہ آنکھیں لاؤ جس بے حیا بے غیرت زندگی کی آنکھیں اندھی ہو جائیں، وہ آنکھیں لاؤ جو اوروں کی بیٹیوں بہن اندھی ہو جائیں، وہ آنکھیں لاؤ تو میرے رب کی عزت کی قسم، تمہیں مکھی کے پر میں بھی اللہ کی عظمت نظر آئے گی، تمہیں مچھر کی بھن بناہٹ میں اللہ کی عظمت نظر آئے گی، تمہیں ہاتھی صرف نہیں، تمہیں مچھر بھی بتائے گا کہ اللہ ہے، اور صرف پھنکارتا ہوا سانپ نہیں، یہ چلنے والا کیڑا بھی تمہیں بتائے گا کہ اللہ ہے، اور صرف یہ چھوٹا سا مینڈک نہیں، اور یہ بڑی ویل مچھلی نہیں، یہ ایک ایک پتا اور ایک ایک ذرہ، ایک ایک شے بتاتی ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے. ھذا خلق اللہ. دوستو، یہ سارے نبیوں کی تعلیم، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام میرے رب کا قرآن علیس اللہ بکافن عبدہ علیس اللہ بکافن عبدہ میں ہوں تو مڑ کے سے ہور دی لوڑ ہے کیا میں تمہیں کافی نہیں ہوں مجھے ساتھ لے لو مفت میں ساتھ آتا ہوں نہ میں نے کوئی شریع نہیں دی حق میں وہ تم پہ 100 الزام لگاتا ہے خون کے رشتے بھول جاتے ہیں ایک چھاتی کا دودھ پینے والے سگے بھائی ایک ایک مرلہ زمین پر ہمیشہ کے لیے آنکھیں پھیر جاتے ہیں جنازوں میں شرکت کرنے کے منکر ہو جاتے ہیں اور تمہارا رب میرا رب کائنات کا رب تم اسے ایک نیکی دکھاؤ ایک تو اپنے اوپر 700 مانتا ہے کہ تو ایک میرے نال چنگا کیتا 700 مان لے میں ایک کا 700 کم از کم 10 گنا اور 10 سے 700 10 سے 700 اور تم روزانہ اس کی نافرمانی کر کے تعلق توڑو اور پھر شام کو کہہ دو یا اللہ معاف کر دے غلطی ہو گئی تو پھر وہ شام کو دوبارہ تم سے دوستی لگا لیتا ہے وہ تمہارے سارے معاف کر دیتا ہے تم ساری زندگی باغی بن کے زندگی گزار دو اور ایک دفعہ اس کے دربار میں جا کر کہہ دو یا اللہ میرے کو غلطی ہو گئی جاندی کر میں نے معافی دے دے اللہ کہتا جاؤ میں نے تیرے سارے معاف کر دیے وہ ایک دفعہ نہیں کہتا ہوں بڈھے بارے کیوں آ گئے ہیں ہوں دانتا تیرے ہین کوئی نہیں اکھیاں تیریاں کوئی نہیں ہن تیری کئی معافی جا دفع ہو جا تیری کوئی معافی کوئی نہیں لیکن وہ یوں کہتا ہے میرے بندے تو اتنے گناہ کر کہ تلمبا نہیں سارا پاکستان نہیں ساری زمین گناہوں سے بھر دے بس زمین بھی چھوٹی ہے ہو رتا انہاں دے اتے رکھ ہو رتے رکھ ہو رتے رکھ ہو رتے رکھ کتھو تائیں ٹور ٹردا جا توڑ آسمان پہ ہویا ہے اتنے گناہ کر کہ میرے آسمان دی چھت تائیں ایک واری اپڑیا اتنے گناہ کرنے کے لیے تمہیں لاکھوں سال کی زندگی بھی ملے تو تھوڑی ہے پر میرا رب کہتا چل کیتیا کیتیا کیتیا 2 کروڑ سال لیلا میرے کولو کردا جا کردا جا کردا جا آسمان دی چھت تائیں اپڑایا اپڑایا کہ ہن چا آکھ تو تو آکھیا یا اللہ مینوں معافی دے تے میں اکساں جا معاف کر دیتا غفرت لک ولا ابالی کہا جاؤ میں نے معاف کیا ہے کیوں کہ میں نے تیرے گناہ میں کیڑی پرواہ ہے یا میں نے کیڑی تھوڑا گئی یا میرا کڑا شان گھٹ گیا میں معافی کیوں نہیں میرا پتر میں نے اکھیاں بھی کھاوے میں کیوں نہیں معاف کیتا میری شان گھٹی ہے پتروں کے میں نے اکھیاں بھی کھائیں تو سارا جہان ابو جال بن جاوے میرے رب کی شان میں کوئی کمی نہیں ہے سارا جہان جنید بغدادی بن جاوے میرے رب کی شان میں کوئی زیادتی نہیں ہے ساری دنیا کی عورتیں رابعہ بصری بن جائیں ساری دنیا کے انسان شیخ عبد القادر جیلانی بن جائیں اللہ کی قسم اللہ کی قسم میرے رب کی شان میں ایک ذرے کے برابر زیادتی نہیں ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے سارا جہان ابو جہل بن جائے ابو لہب بن جائے اور ساری دنیا کی عورتیں ام جمیل بن جائیں ابو لہب دی بیوی جس کو رب نے کہا وامرأته حمالۃ الحطب میرے رب کی قسم میرے رب کی شان میں ایک ذرہ کے برابر کمی نہیں آئی کمی نہیں آئی کمی نہیں آئی وہ کمی سے پاک وہ زیادتی سے پاک اس کا اعلان ہے اعلان ہے تم مسائل میں گھرے ہوئے ہو اور تم نے پیسے کو آزمایا حکمرانوں کو آزمایا ایٹمی طاقت بن کے آزمایا ہر شے کو دیکھ لیا ذلت تمہارا مقدر بنی اب اپنے رب کا اعلان سنو یا ابن آدم توالینی اوالیک تو صافی نے اسافی سارے جہان تو ویکھ لینے ہن ایک واری میرے نال تا یاری لا ایک دفعہ مجھ سے دوستی لگا لے ایک دفعہ مجھ سے دوستی لگا لے اگر میں دوستی کا حق ادا نہ کروں تو پھر مجھے گلہ کرنا تم نے ساری دنیا سے معاملہ کیا ہر آدمی کو غرض مند دیکھا ہر آدمی کو خود غرض دیکھا ایک دفعہ میرے سے معاملہ کر کے دیکھ لے پھر میری وفا دیکھنا میری عطا دیکھنا میری بخشش دیکھنا میرے خزانوں کے در کھلتے دیکھنا تو میرے بھائیو میرے بھائیو اپنے اللہ سے تعلق بناؤ وہ بنتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانے سے ہر ہر شے کے خزانوں کی چابی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. میں عزت کا محتاج ہوں, میرا نبی عزتوں کی چابیاں لایا. میں غنی ہونے کا محتاج ہوں, میرا نبی غنا کی چابیاں لایا. میں جنت کا ضرورت مند ہوں, میرا نبی جنت کی چابی لایا. میں دوزخ سے بچنا چاہتا ہوں, میرا نبی جنت کا تالا لے کر آ. میرے پیچھے آیا تالا لا دے سا, میرے پیچھے چلو. تانوں جنت دی ہوا ہی نہیں آونی, ہوا بامبڑی نہیں ویکھنا, ہوا ہی نہیں لگنی, ایویں جاونا بجلی طرح جنت. میرے پیچھے چلو. یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ, اے ابو سفیان میرے پیچھے آؤ, میں تمہیں جنت تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں اور دنیا کی عزتیں تمہیں دلانے آیا ہوں. ساری دنیا کے خزانے اور ساری دنیا کی عزتیں اور بلندیاں اور بڑائیاں وہ سب محمد مصطفیٰ کے در پہ آ کر گرتی ہیں. جو اس در پہ گرے گا اسے ملے گی. جو اس در کا باغی ہوگا وہ اللہ کا باغی ہے. من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما, جو اللہ اس کے رسول کا فرما بردار ہے وہ کامیاب ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اگر تمہیں میرے مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میرے رسول کے غلام بنو, میرے حبیب کے غلام بنو, میرے نبی کے غلام بنو, میرے نبی کا دم بھرو, میرے نبی کی اطاعت میں آؤ. فلا وربک فلا وربک فلا وربک, قرآن کی سب سے خوبصورت قسم. سارے قرآن قرآن میں اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں. یاسین والقرآن الحکیم یہ قسم, قاف والقرآن المجید یہ قسم, والعصر یہ قسم, والشمس وضحاها یہ قسم, واللیل اذا یغشا, والنہار اذا تجلا یہ قسم, والفجر ولیال عشر, والشفع والوتر, واللیل اذا یسر یہ ساری قسمیں ہیں. ایک قسم قرآن میں ہے جو قرآن کی سب سے خوبصورت. سارا قرآن ہی بڑا سونا ہے پر خود قرآن قرآن دیکھے حصے کو ڈیر سونے. سارے قرآن کی ہر ہر قسم بہت خوبصورت پر یہ قرآن کی سب سے خوبصورت قسم, سب سے خوبصورت قسم, سب سے حسین قسم تعبیر بھی نہیں کی جا سکتی. ترجمہ تو میں کر دے سا, تبیراں کی تھلیاواں. میرے نبی میرے رب نے کہا تو لمبے والوں کو بتا, فلا وربک فلا وربک فلا وربک, اے میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم. آئے آئے فلا وربک, اللہ اکبر, فلا وربک, آہا, اے میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم. کوئی ہو رہی ہے آپ ہے, کوئی ہو رہی آپ ہے, اے تو کیا کہہ رہا ہے, فلا وربک مجھے تیرے رب کی قسم. کمال کمال, آخری درجہ عشق و محبت کی تعبیر کا آخری درجہ, مقام نبوت کی تعبیر عجب انداز میں. فلا وربک, اے میرے محبوب بتا ان عید پڑھنے والوں کو, بتا مجھے تیرے رب کی قسم, مجھے تیرے رب کی قسم. ساری کائنات کا رب ہو کر, سارے جہان کا رب ہو کر آخی جاندہ ہے, نہیں میں صرف تیرا ہور کہہ دو کوئی نہیں, صرف تیرا ہور کسی کا نہیں, صرف تیرا, صرف تیرا اور کسی کا نہیں, صرف تیرا. اگر یہ تلمبے والے یہ چاہتے ہیں کہ ان کا بھی بن جاؤں, اگر یہ پاکستان والے چاہتے ہیں کہ ان کا بھی بن جاؤں تو پھر میری شرط ان کو سنا دے, سنا دے, سنا دے. فلا وربک مجھے تیرے رب کی قسم, لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدو فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلمو تسلیما. ان کو بتا سنا کہ جب تک تیرے غلام نہیں بنیں گے میں ان کا رب نہیں ہوں, جب تک یہ تیرے نوکر نہیں بنیں گے, بے غرض بے تنخواہ تیرے فیصلوں پہ لبیک کہیں, یہ نہیں کہ اندر سے کڑیں اور اوپر سے ہاں کریں, ان کا اندر باہر تیرے امر کے سامنے جھکا ہوا ہو تو پھر میں ان کا ہوں. جب میں ان کا ہو جاؤں گا تو پھر میری کائنات بھی ان کی ہو جائے گی. یہ عمر کھڑا ہوا ہے, خطاب کا بیٹا ہے, ایمان نہ ہوتا تو خطاب کا بیٹا تھا, کفر جہالت مقدر تھا پر در مصطفیٰ پہ سر جھکا ہے تو وہی خطاب کا بیٹا ہے اور منبر رسول ہے اور 3000 میل کے فاصلے پر جنگ ہو رہی ہے اور جمعہ پڑھاتے پڑھاتے حضرت عمر فرماتے ہیں یا ساریت الجبل الجبل یا ساریت الجبل الجبل اے ساریہ پہاڑ کو پیچھے لے کے پلٹ کے حملہ کر پہاڑ کو پیچھے لے کے پلٹ کے حملہ کر نماز ہو جاتی ہے عبد الرحمن بن عوف پوچھتے ہیں کیا کہہ رہے تھے ساریہ ساریہ ساریہ تو بندر عباس کھلوتا لڑ رہا ہے فرمایا میں نے دیکھا کہ ہمارے لشکر کو شکست ہو گئی اور ہمارا لشکر بھاگ اٹھا تو سامنے پہاڑ مجھے نظر آیا تو میرے منہ سے نکلا اگر ساریہ اپنے لشکر کو پہاڑ کے دامن میں لے جا کر پلٹ کے حملہ کرے تو فتح ہو جائے گی ہواؤں نے یہ پیغام 3000 میل دور پہنچایا اور ساریہ نے اور ایمان والوں نے عمر بن خطاب کی آواز کو سنا اور پلٹ کے حملہ کیا اور فتح ہوئی ہے فَلَا وَرَبِّكْ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ یہ تیرے غلام تو بنے پھر دیکھ میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں ان کی غلام تیری غلامی کا تو دم بھرے پھر دیکھ ان کے ساتھ کیا نظام چل یہ تو عمر ہے عمر کیوں بتائے اس کے فضائل ایک عورت جس کا نام شاید آج ہی تم سنو گے ام السائب رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے مدینے آئی بیٹا مر گیا نابینا غسل کفن تیار ہو گیا جنازہ پڑھنے لگے میرے نبی نے کہا اس کی ماں کو تو بتاؤ کہ اس کا بچہ مر گیا ہے آگے اس کو چھولے دیکھ لے پھر جنازہ پڑھ کے اٹھا دیں اس کی ماں کو پتا چلا وہ لاٹھی ٹیکتی آئی اور بیٹے کی چارپائی کی طرف پاؤں کی طرف بیٹھ گئی اور اس کے پاؤں پکڑ لیے اور کہنے لگی یا رب آمنت بقطوعہ وہاجرت الیک رغبہ میں نے تیری شوق میں کلمہ پڑھا میں نے تیرے عشق میں گھر چھوڑا آتے ہی تو نے میرا بیٹا اٹھایا میری برادری مجھے کیا کہے گی پیو دادے دادین چھڑے آئی سواد لے لے آئی ویکھ لے آئی پتر مروا لے آئی یا رب مجھے یہ تانے نہ سنا حضرت انس فرماتے ہیں ابھی اس کی ماں کے کلمات زبان پر تھے کہ بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا یہ غلام مصطفیٰ ہیں یہ غلام رسول ہیں یہ غلامان رسول ہیں سمندر ٹھاٹھے مارتا ہوا ہے اور علا بن حضرمی ایک غلام رسول ہے جو سمندر کے کنارے ہے آگے سمندر موجیں مارتا ہوا ہے دشمن کا راستہ کشتی کے ذریعے سے 24 گھنٹے کا ہے وہ یہ کہتا ہے میں کشتیاں کہاں سے لاؤں کشتیاں لاؤں تو 24 گھنٹے میں پہنچوں دشمن تیار ہو جائے گا وہ گھوڑے سے اترتا ہے اور 2 نفل پڑتا ہے پھر ہاتھ اٹھاتا ہے پھر کہتا ہے یا علیم یا حلیم یا عظیم یا علی عجزنا اے عظمتوں والے اللہ ہم تیرے غلام اور تیرے نبی کے غلام اور تیرے ہی کام میں کوئی ملک فتح کرنے نہیں جا رہے تیرا پیغام سنانے جا رہے ہیں سمندر کو تابع کر دے اور پھر کہا سم اللہ وقتہم بسم اللہ پڑھو اور اپنے گھوڑے ڈال دو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فسمینا وقتہمنا فعبرنا فما بل الماء اسفل خفاف ابلنا ہم نے بسم اللہ پڑھ کے جو گھوڑوں کو اچھالا ہے اور گھوڑوں کو اٹھایا ہے اور اونٹوں کو اٹھایا ہے اور پانی میں چھلانگ لگائی ہے تو ہمارے گھوڑے پانی کے اوپر چلتے جا رہے تھے اور اونٹ پانی کے اوپر چلتے جا رہے تھے اور پانی نے ہمارے اونٹ کے پاؤں کو بھی تر نہ کیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں اللہ نے ایک حبیب بنایا جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس سے وفا کرو یا اس جیسا وفادار لاؤ یا اس جیسا کوئی وفادار دکھاؤ جو پیٹ پہ پتھر باندھے اور روئے تمہارے لیے جو اولاد کا ذبح ہونے دیکھے اور روئے تمہارے لیے کبھی حسین کے لیے آنسو تو نہ بہائے کبھی اس کے لیے دعا تو نہ مانگی کہ میرے بیٹے کو کربلا نہ دیکھنی پڑے میرے بیٹے کا سر نیزے پہ نہ چڑھے یہ دعا نہیں مانگی اللہ کی تقدیر کے حوالے کر دیا خبر دے دی میں دیکھ رہا ہوں ایک کتا میری اولاد کا خون پی رہا ہے خبر دے دی میں دیکھ رہا ہوں ایک کتا ہے ڈب کھڑبا جو میری اولاد کا خون پی رہا ہے خبر دی ہے دعا نہیں مانگی ہے دعا مانگی تو کس کے لیے مانگی میرے تمہارے کمبختوں کے لیے مانگی. وہی وہی جو نے ہر قدم اللہ کے نبی سے بغاوت کے خلاف بغاوت کا اٹھایا ہے. جانے کا وقت دنیا ہو کا ہو تو ہر کوئی کہتا ہے میرے بچے ملاؤ، میری اولاد ملاؤ. میرا باپ مر رہا تھا، اچانک جو موت آئی تو بیٹیاں دور تھیں، ایک لاہور ایک فیصل آباد، تو میرا باپ کہا میری دھیاں تو مینوں ملا دیو، میری دھیاں تو مینوں ملا دیو. یہی ہر ماں باپ کی تمنا ہوتی ہے. جب تمہارا نبی جا رہا تھا تو یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ میری اولاد مجھے ملا دو. وہ جبریل جب آیا کہ یا رسول اللہ موت کا وقت آ چکا ہے اور یہ ملک الموت باہر کھڑا ہے، تو آپ سے اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے. آپ نے کہا اندر آنے دو. ملک الموت اجازت لے کر اندر آیا اور آ کے سلام پیش کیا. پہلا موقع ہے ملک الموت آج سلام کر رہا ہے، وہ کسی کو سلام نہیں کرتا. پھر اس نے کہا یا رسول اللہ جب سے موت کا کام ذمے لگا ہے یہ پہلا موقع ہے. اللہ نے کہا پوچھ کے جانا، ایمن اندر بڑھ جامی پوچھ کے جامی. ہاں یہ دربار رسالت ہے. او یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آنا چاہے تو لے آنا، رہنا چاہے تو چھوڑ کے آ جانا. اللہ کسی سے نہیں پوچھے گا، نہ پوچھا ہے. آپ نے فرمایا تو پھر میں اجازت دوں گا تو میری جان نکال لو گے؟ کہا جی نکال لوں گا. تو آپ نے جبریل کو دیکھا، تو کیا کہتا ہے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے. میرے نبی نے کیا کہا؟ حسین نو سدو، حسن نو سدو، علی نو سدو. میرے نبی نے کیا کہا؟ جاؤ میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. جاؤ میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. کون سی امت جو خود شرابیں بیچنے لگ جائے گی؟ کون سی امت جو خود زنا کے اڈے چلائے گی؟ کون سی امت جو خود لڑکیوں کو گھنگرو پہنا کے نچائے گی؟ کون سی امت جو 100-100 روپے کے قتل کر دے گی؟ کون سی امت جو غریب کو تہس نہس سز کے رکھ دے گی؟ کون سی امت جن کے سارے بازاروں میں گانے سنائی دیں گے قرآن نہیں سنائی دے گا؟ کون سی امت جس کا مالدار متکبر بن جائے گا، فقیر نہ شکرہ بن جائے گا؟ کون سی امت جس کے نوجوان آوارہ ہو جائیں گے، عورتیں بے غیرت بے حیا ہو جائیں گی؟ کون سی امت؟ یہی امت جس کا سنا رہا ہوں، یہی امت ہے، اسی کا کہہ رہا ہے. صحابہ تو بخشے گئے تھے، صحابہ کے لیے کوئی سوال نہیں ہے کہ اللہ نے میرے نبی کی زندگی میں کہہ دیا وَكُلًا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اے میرے حبیب مبارک ہو، تیرے سب صحابہ جنتی ہیں، تیرا کوئی صحابی دوزخ میں نہیں جا سکتا، نہیں جا سکتا. تیرے سب صحابہ کے لیے جنت کا وعدہ ہے. صلح حدیبیہ والوں کے لیے لقد رضی اللہ کا اعلان ہے کہ یہ 1400 پر رب راضی ہو گیا. بدر والوں کے لیے اللہ کا اعلان ہے جو مرضی کرے میں نے جنت دے دی. اور سارے صحابہ کے لیے اللہ کا اعلان ہے کلن وعد اللہ الحسنا، سب کے لیے جنت کا وعدہ. اور میرے نبی کا اعلان ہے ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے، طلحہ جنتی ہے، زبیر جنتی ہے، سعد بن ابی وقاص جنتی ہے، عبد الرحمن بن عوف جنتی ہے، ابو عبیدہ بن جراح جنتی ہے، سعید بن زید جنتی ہے. اے لوگو میں ان سے راضی جا رہا ہوں، ان کا حق پہچانو، ان کا حق پہچانو، ان کا حق پہچانو، میں ان سے راضی جا رہا ہوں. یہ سب بشارتیں جب ہیں ابو بکر، جب تو جنت کے دروازے پر آئے گا تو 8 دروازے تیرے لیے کھل جائیں گے اور کہیں گے مرحبا مرحبا. عمر جنت میں محل دیکھا، سرخ یاقوت، سفید موتی، سبز زمرد کا. میں نے پوچھا کس کا؟ کہا گیا قریشی کا. میں سمجھا میرا. کہا گیا نہیں یا رسول اللہ، آپ کے غلام عمر بن خطاب کا. عثمان جنت میں ہر نبی کا ساتھی، میرا ساتھی عثمان. علی تجھے بشارت ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. طلحہ زبیر جنت میں ہر نبی کا ایک حواری، میرے دو حواری ہوں گے. یہ سارے فضائل کے بعد اب میرا نبی کیوں کہہ رہا ہے میری امت کے ساتھ کیا کرو گے؟ کیوں کرو؟ معافی مانگو، معافی مانگو، نیو جاؤ اللہ دے سامنے، جھک جاؤ رب کے سامنے، جھک جاؤ در مصطفیٰ پر. جو پاک ہو کر بدلہ لے لو اگا نہ میرے تے دعویٰ کر دے ایتھے بدلہ لے لو اگا نہ دعویٰ کرے جے ساری مسجد چیخ چنگاڑ مچ گئی لیکن میرا نبی کہتا رہا پھر آپ نیچے اترے پھر آپ نے زور کی نماز پڑھائی پھر ممبر پر آئے پھر اعلان کیا میں نے کسی پہ زیادتی کی ہو او میں کوئی وعدہ کیتا ہو تو میرے کو بدلہ لے لو یا معاف کر دو اتنے میں ایک صحابی کھڑا ہوا یا رسول اللہ آپ نے میرے 3 روپے دینے 3 روپے 3 درہم آپ نے کہا میں نے ضرور دینے ہیں پر مجھے یاد دلا دو کس سلسلے میں کہ ایک سائل آیا تھا آپ سے مانگا تھا آپ کے پاس تھا نہیں آپ نے مجھے کہا تھا تو دے دے میں دے دوں گا وہ 3 درہم کہا ہاں سچ کہا فضل بن عباس چاچے کا پتر فضل یہ میرا قرضہ تیرے ذمہ ہے تو ادا کرے گا میرا نبی تو ایسا فقیر تھا کہ جس رات کی صبح دنیا سے جا رہے تھے اس رات اما عائشہ کے گھر میں ایک چھٹانگ سرے اندر تیل کوئی نہیں ایک چھٹانگ سرے اندر تیل کوئی نہیں بے ڈیوا بل جاوے میری ماں عائشہ پڑوس کی عورت سے تیل ادھار لے کر آئی کہ آج گھر اندھیرا ہے تیل کوئی نہیں دو جہان نو چانن دیون والا چاند تاروں سورج سے زیادہ روشن ذات ہستی اس کا رواں رواں نور ہو وہ گھر آج تیل کوئی نہیں آج آخری رات ہے کل ٹوٹ تو رہی ہے کل واپسی ہے آج تیل کوئی نہیں ہے جہان روشن ہے گھر میں تیل کوئی نہیں ہے یہ کہتا ہے رشوت نہ لوا روٹی کی تھکھاوا یہ کہتا ہے ڈنڈی نہ مارا تو روٹی کی تھکھاوا جی میں ملاوٹ نہ کرا تو روٹی کی تھکھاوا جی میں سود نہ کھاوا تو میں روٹی کی تھکھاوا جی میں شراب نہ ویچا تو میں روٹی کی تھکھاوا جی میں چرس نہ ویچا تو میں روٹی کی تھکھاوا جی میں ہیروئن نہ ویچا تو میں روٹی کی تھکھاوا تو میں چوری نہ کرا تو میں روٹی کی تھو ویچا جی میں کوڑ نہ مارا تو میں روٹی کی تھو ویچا میں روٹی کی تھو کھاواں اے تمہارا رسول دیکھو دو جہان کا سردار آج فاقے سے جا رہا ہے آج اس کے گھر میں تیل نہیں ہے پھر آپ تشریف لے گئے پھر آپ باہر نہیں آئے بس ایک نماز پڑھانے آئے جمعرات آ گئی مغرب کی نماز پڑھائی ہے عشاء کی نماز کے لیے اٹھے بے ہوش ہو کے گر گئے پھر اٹھے نماز ہو گئی کہا جی انتظار ہے اٹھے پھر بے ہوش ہو کے گر گئے پھر اٹھے نماز ہو گئی کہا جی ابھی نہیں ہوئی اٹھنے لگے پھر غش آ گیا پھر گر گئے پھر اٹھے نماز ہو گئی کہا جی انتظار ہے کہا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے ابو بکر پیچھے صف میں تھے عمر اگلی صف میں تھے تو لوگوں نے کہا نماز ہی پڑھانی ہے انہیں عمر کو مسلح پہ کھڑا کر دیا تو عمر رضی اللہ عنہ کہا اللہ اکبر تو میرا نبی اس بیماری میں شیر کی طرح اٹھا اور زور سے پکارا عمر کو پیچھے کیا جائے ابو بکر کو آگے کیا جائے اب اللہ ان یکون ابا بکر میرے رب کا اعلان ہے میرے مسلح پر ابو بکر کے سوا کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا ادھر ابو بکر کھڑا ہو سکتا ہے 17 نمازیں ابو بکر نے پڑھائی میرے نبی کی زندگی میں ہفتے کو ظہر کی نماز آ کر آپ نے ابو بکر کی امامت میں ادا فرمائی اور پیر کو جانے کا وقت آ گیا جو میں تمہیں پہلے سنا رہا تھا میں نے تمہیں پچھلا بھی تھوڑا سا سنا دیا میرے نبی نے پوچھا جبریل جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا یہ نہیں کہا حسین کے ساتھ کیا کرے گا جس کا سر نیزے پہ چڑھا ہوا دیکھ چکا ہے جس کو خاک و خون میں لوٹتا ہوا دیکھ چکا ہے جس کے لیے چپ کے آنسو بہا چکا ہے حسین کو سینے سے لگایا ہوا اور رو رہے ہیں ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں کہا میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے اور مجھے خبر دے گیا ہے کہ یہ میرا لاڈلا یہ قتل کر دیا جائے گا تو آج قاتل چھوٹ جائے گا تو کیڑا فرق پہ جانا ہے اللہ کی عدالت جو قائم ہے وہ جہان یہ حسین بن کون فاطمہ کون بنت محمد کٹا ہوا سر سامنے ہے اور ابن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی ہے اور وہ یوں منہ پہ ایسے مار رہا ہے, یوں مار رہا ہے, آسمان قائم رہا. اتھے گڑی گل ہے جو قاتل چھوٹ جاوے, جو رشوت خور چھوٹ جاوے, یہ زمین تے قبضہ کرنے والا جو چھوٹ گیا تو کیڑی گل ہے. منہ پہ جب مارتے مارتے جب ہونٹوں پہ چھڑی ماری دو تین دفعہ تو ایک صاحب ابو برزہ اسلمی وہ کھڑے ہو گئے, لگا کمبخت یہ چھڑی ادھر سے ہٹا, میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے. ہاں ہاں, اپنے گھر میں ظلم رکھا تاکہ میری امت پہ ظلم ہو تو ان کو تسلی رہے کہ یہ دھوکے, یہ امتحان کی جگہ ہے, جزا سزا کی جگہ نہیں ہے. جبریل جاؤ پتا کرو میری امت کے ساتھ کیا کرے گا. جبریل واپس گئے, جواب لائے. ملک الموت کھڑا رہا, کیا جواب آیا؟ یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تیری امت پہ چھاؤں رکھوں گا, تیری امت کا ساتھ دوں گا. دعا دو اس کملی والے کو, اس دو جہان کے سردار کو, اگر وہ یہ کام نہ کرواتا اور اللہ سے یہ ہاں نہ کرواتا تو رب ذوالجلال کی قسم شاید ہم بھی یا بندر بنتے یا خنزیر بنتے یا پتھر گرتے یا پتھر برستے یا زمین ہمیں دھسا جاتی یا پانی بہا جاتا یا ہوائیں اڑا جاتی یا بجلیاں جلا دیتی یا آگ ہمیں خاکستر کر دیتی. میری تاری کیڑی رشتے داری ہے رب سائیں نال, کیڑی رے درمیان میں محمد رسول اللہ کے آنسو ہیں اور اس کی دعائیں ہیں اور اس کی فریادیں ہیں. یا رب امتی امتی, یہ تو دنیا کا حال ہے, آگے چل اگلا جہان دیکھ جب دوزخ آ کے چیخ مارے گی اور ہر ماں اور ہر باپ اور ہر بیوی اور ہر خاوند اور ہر بیٹا اور ہر بھائی اور ہر شاہ اور ہر گدا زمین پر گرے گا اور کہے گا یا رب نفسے نفسے, یا رب نفسے نفسے, اور اس کی پکار پر بندے چھڑو, عام انسان چھڑو. آدم علیہ السلام کو دیکھو گے نبیوں کا باپ, انسانوں کا باپ, وہ کہہ رہا ہوگا یا رب نفسی نفسی, میں ہوا دا کوئی سوال نہیں کریں دا, نفسی نفسی. اما ہوا کہے گی مینوں دھیاں پتراں دا کوئی چیتا کوئی نہیں, نفسی نفسی. شیس علیہ السلام نفسی نفسی, ادریس نفسی نفسی, نوح نفسی نفسی, ابراہیم خلیل, چار ہزار نبیوں کا باپ, چار ہزار نبیوں کا باپ کہے گا یا اللہ بس میری جان, نفسے نفسے. اسماعیل, یعقوب, اسحاق, یوسف, یا اللہ نفسے نفسے. موسیٰ, ہارون, یوشع, یا اللہ نفسے نفسے. داؤد, سلیمان, پیو پتر, یا اللہ نفسے نفسے. زکریہ, یحییٰ, باپ بیٹا, یا اللہ نفسے نفسے. ہود, صالح, شعیب, یا اللہ نفسے نفسے. یونس, یا اللہ نفسی نفسی. عیسیٰ بن مریم, یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا, نفسی نفسی. سن لے انہیں, ایک طرف دیکھنا تمہیں نظر آئے گی ایک ہستی جس کا تڑپنا جدا, جس کی فریاد جدا, جس کا نوحہ جدا, جس کی ہائے ہائے جدا, جس کی جھولی پھیلی ہوئی, ہاتھ اٹھے ہوئے, آنسو بہتے ہوئے, بے قرار بدن, بے قرار روح. اس کی صدا ہوگی یا رب امتی امتی, یا رب امتی امتی. اکوڑے اکوڑے, ہر کوئی تو اپنے آپ وچ مست ہو گیا ہے. اے کون ہے, اے کون ہے؟ یہ وہی ہے تمہارا رسول جس سے تم بے وفائیں کر گئے, یہ وہی ہے محمد الرسول اللہ, یہ وہی ہے وضحا کے چہرے والا اور واللیل کی زلفوں والا اور قاب قوسین کے مقام والا, مقام محمود کو عزت دینے والا, تمہارے لیے شفاعت کرنے والا وہی ہے جو کہتا گیا نماز نہ چھوڑنا اور تم چھوڑ گئے تھے, وہی ہے جو کہتا گیا تھا سود نہ کھانا اور تم نے بینک بنا لیے, وہی ہے جس نے کہا تھا زنا نہ کرنا اور تم نے اڈے چلائے, اس نے کہا تھا قرآن سننا گانا نہ سننا, تمہارے سارے تلمبے کے بازاروں میں گانے ہی گانے کی آوازیں پھیل گئی, یہ وہی ہے جو تم سارے تمہارے گند غلاستیں دیکھ کر کہہ رہا ہے امتی امتی امتی امتی. یا اللہ میری امت, اسی ہوندے نیک پاک تو گل بھی بندی آئی, اسی ہندے جنید بغدادی رابعہ بصری تے گل وی بندی آئی یہ کون آ گئے یہ شرابی یہ کون آ گئے زانی یہ کون آ گئے جوری یہ کون آ گئے ناشنے والیاں یہ کون آ گئے سود خور یہ کون آ گئے قاتل یہ کون آ گئے ڈاکو اور یہ کیا کہہ رہا ہے یہ کہتا دفع ہو جاؤ دور ہو جاؤ یہ کیا کہہ رہا ہے یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت کیا اس سے وفا کا حق کوئی نہیں ہے میرے بھائیو وقت آگے نکل گیا ہے گرمی سخت ہے اب لوگوں نے واپس بھی جانا ہے ہائے میں نے سارے دین کا خلاصہ بتایا ہے دنیا اور آخرت کی عزتوں کامیابیوں کا پورا کرنا ہے یا میری ضرورت آپ کی ضرورت ہے اللہ کو اپنا بناؤ اللہ کو اپنا بنانا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی بناؤ یہ تبلیغ کا کام اس کو سیکھنے کی محنت ہے یہ تبلیغ کا کام اس کو آگے پہنچانے کی محنت ہے میرا نبی آخری نبی ہے اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اس کے پیغام کو دنیا کے آخری کنارے تک لے جانا پہنچانا یہ میرے ذمے صرف نہیں ہے آپ کے بھی ذمے ہے ہمارے گھر کی عورتوں کے ذمے ہے مردوں کے ذمے ہے یہ صرف علماء کا کام نہیں صرف صوفیاء کا کام نہیں یہ ریڑی لگانے والا کا بھی کام ہے اور یہ جہاز اڑانے والے کا بھی کام ہے کہ اللہ رسول کو راضی کرنا اپنا مشن بنائے اپنی زندگی بنائے اور اس کو دنیا میں پھیلانا اپنا فریضہ سمجھے اپنا کام سمجھے میرے نبی کی آخری وصیت تھی وہ سن لو پھر نماز پڑھتے ہیں جب جبریل نے کہہ دیا کہ اللہ کا وعدہ ہو گیا تو میرے نبی نے کہا الان قرت عینی اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں بہت ٹھڈ پہ گئی ہے ٹھڈ پہ گئی ہن مینو بلا لے اسرائیل اللہ دا حکم پورا کر اللہ دا حکم پورا کر یہ چند منٹ نہیں اب چند لمحات تھے تو میرے نبی نے پھر کہا میری امت میرا آخری پیغام الصلاح نماز نہ چھڑے اجے نماز نہ چھڑے اجے نماز نہ چھڑے اجے 90% چھڑ گیا تو لمبا 90% چھڑ گیا پاکستان نماز نہ چھڑے اجے نماز نہ چھڑے اجے میرے نبی کی آخری نصیحت نماز نہ چھڑے اجے دوسرا اعلان وما ملکت ایمانکم اپنے نوکراں نال چنگا ورتیا جے نوکر کے ساتھ اچھا سلوک کرنا نوکر کے ساتھ اچھا سلوک کرنا میری امت کے غریبوں پہ رحم کرنا میری امت کے غریبوں پہ رحم کرنا متکبر فرعون نہ بن جانا 100 میں 10 نمازی نظر آتے ہیں 100 بندے کٹھے کرو بچو 10 نمازی نکل آن گے 90 بے نمازی 100 مالدار کٹھے کرو ایک بھی نہیں ہوگا جو نوکر کو عزت سے بلاتا ہو ایک بھی نہیں نظر آئے گا جو نوکر کی بیٹی کو بیٹی سمجھے اس کی بہن کو بہن سمجھے اس کی ماں کو ماں سمجھے اور اس کی عزت کو عزت سمجھے 100 کا 100 فرعون بنا ہوا ہے 100 کا 100 100 کا 100 ایک نظر نہیں آتا جو غریب نوکر کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو میرے نبی نے کہا میرا رب تمہیں بتاؤں کہاں رہتا ہے میرا رب ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہے میرے نبی نے کہا میں تمہیں بتاؤں میں کہاں ہوں گا قیامت کے دن اللہ کو ڈھونڈو تو غریبوں کے دل میں اور نبی کو ڈھونڈو میرے نبی نے کہا میں تمہیں بتاؤں میں قیامت کے دن کہاں ہوں گا میں اپنی امت کے غریبوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا ذمہ داراں نال نہیں تاجروں کے ساتھ نہیں بادشاہوں کے ساتھ نہیں اپنی امت کے فقیروں کے ساتھ کھڑا ہوں گا غریبوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا غریب کا حق پہچانوں کیا کمال میرے نبی نے شریعت بتائی کہ خالی یتیم کے سر پہ ہاتھ بھی رکھ دو تو تمہارے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنی نیکیاں لکھی جائیں گی تو میرے نبی کی آخری نصیحت ہے کہ غریب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا غریب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اس کی ماں بیٹی کو عزت دینا اس کی عزت کو عزت دینا, اس کی بہن کو عزت دینا. اے نہیں پانی اچھا نیوہ لگ گیا, نہ دی ماں چھڑی نہ بہن چھڑی, ڈرائیور کو لو گڑی لگ گئی, نہ ماں چھڑی نہ بہن چھڑی, نوکر کو لو پیالہ ترٹ گیا, نہ ماں چھڑی نہ بہن چھڑی, صرف چھڑی چاہ آ گئی تو باورچیانو سو سو مندیاں گالی کر دیں. اینا کنہ نال سنیاں ہوئیان میرے بھائیو, جن کو اللہ نے ملازم دیے ہیں ڈرو ڈرو ڈرو ڈرو اس دن سے جب ان ملازموں کا ہاتھ ہوگا اور تمہارا گریبان ہوگا. میرا نبی فقیر بن کے دنیا سے گیا اور فقیروں کے حقوق بتا کر گیا کہ میری امت کے غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, میری امت کے فقیروں کے ساتھ درگزر کرنا. تمہارا نوکر تمہارا کام ٹھیک نہیں کرتا, چھٹی کرا دو. فارغ کرنا کوئی ظلم نہیں, گالی دینا, مار پیٹ, ہاتھ اٹھانا, ماں بیٹی کی گالی دینا ظلم ہے, ظلم ہے, ظلم ہے. میرے نبی کی آخری نصیحت, میری امت نماز نہ چھوڑنا. او یہ نیت تو کر لو, نیت کرتے ہو, یہ میرے محبوب کی آخری وصیت ہے کہ نماز نہ چھوڑنا, نیت کرتے ہو سارے. دوسرا حصہ, اللہ کے بندوں سے حسن سلوک کرو, کم از کم درجہ ہے. آج توبہ کر کے اٹھو, کسی کو ماں بیٹی کی گالی نہ دینا, کسی کو ماں بیٹی کی گالی نہ دینا, زبان پہ جھوٹ نہ ہو, زبان پہ غیبت نہ ہو. اور صرف نوکر مراد نہیں ہے, سارے افراد امت مراد ہیں. ماں باپ زندہ ہیں ان کی دعا لو, ان کی ہائے نہ لو, ان کی بد دعا نہ لو. ماں باپ کی دعا عرشوں تک انسان کو پہنچا دیتی ہے, اور ماں باپ کی دعا وہ تحت السرا دوزخ کے آخری کھڈوں تک انسان کو دھکا دے دیتی ہے. انسان سوکھ کے کانٹا ہو جائے بندگی کرتے کرتے, لیکن اگر ماں باپ کو دکھ دیتا ہے تو اس کی عبادت اس کے سر کے اوپر نہیں جاتی, ایک بالشت اوپر نہیں جاتی. میرے نبی کا فرمان ہے, جو ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھ لے, صبح سے شام تک جنت میں دو دروازے اس کے کھول دیے جاتے ہیں. اور میرے نبی جنت میں تشریف لے گئے, آپ نے قرآن کی تلاوت سنی, آپ نے فرمایا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ فرشتوں نے کہا نعمان کر رہا ہے. میرے نبی نے کہا نعمان زندہ مدینے بیٹھا ہے, اتھے تلاوت کی تھو آ گئی. فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ, ماں باپ کا ماں کا فرمان, باپ تو مر گئے تھے, ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ اللہ خوش ہو گیا ہے, جب یہ قرآن پڑھتے ہیں اللہ ساری جنت کو قرآن سناتا ہے. ہاں, اگر تمہارے زندہ ہیں ان کی دعا لو, بد دعا نہ لو. مر گئے ہیں صرف دا محرم نہ جایا کرو, ان کی قبروں پہ جایا کرو. ہر جمعے جاؤ, ہر دو ہفتے بعد جاؤ, مہینے بعد جاؤ, ایک چکر ضرور لگاؤ. دا محرم نو کروے ناپتے تے پانی سٹن لگ گئے, یہ فضول بات ہے. ہر ہفتے جا, ہر جمعے جا, ہر مہینے جا, دو مہینے بعد جا, چار مہینے بعد جا, جایا کرو. ان کا حق ہے, ان کا حق ہے. میں مسافر ہوں, گھر میں آتا جاتا رہتا ہوں, میرے باپ کو مرے 22 سال ہو گئے, میں جب آتا ہوں اس کی قبر پہ حاضری دیتا ہوں کہ یہ اس کا حق ہے. صرف دا محرم نہیں لوٹے ناپتے سے چلے جاویے, یہ تو ایک فضول بدعت رسم ہے. تمہارے ماں باپ کا حق ہے, اگر وہ مر گئے ہیں جہاں ہو ان کے لیے نفل پڑھو, ان کے لیے قرآن پڑھو, ان کے لیے صدقہ کرو. ان کے قبر کے قریب آ گئے ہو, ضرور قبر پہ جا کر فاتحہ پڑھو, دعا کرو. ان کے لیے ہر وقت دست بدعا رہو, اگر زندہ ہیں تو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنو, ان کی بد دعا نہ لو. اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے تو ان کی تربیت کرو کہ وہ اللہ کا حق پہچانے, اللہ کے رسول کا حق پہچانے, اور وہ اپنی شریعت کو پہچانے, تاکہ تمہارے بعد تمہارے لیے ہاتھ تو اٹھا سکیں. یہ نہ ہو کہ کرائے کے بلانے پڑے, مولوی صاحب ختم پڑھ چھڑیا جے, چھوڑ گال چھڑو, میرے پیو واسطے قرآن پڑھ چھڑن, کوئی چھوڑوں دا پیو مریا کہ میرا پیو مریا ہے. کون کسی کے لیے پڑھتا ہے؟ خود پڑھو, خود پڑھو. اولاد کو اس قابل بناؤ کہ تمہارے بعد تمہارے لیے کچھ پڑھ سکیں. بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. میرے نبی کا فرمان ہے, بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو. اور میرے نبی کا فرمان ہے, میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں بیوی سے کہتا خامند کو سجدہ کرے, دونوں کو برابر کے حقوق بتائے. اپنے ماں باپ کی وجہ سے بیویوں پہ ظلم نہ کرو, اور بیوی کی وجہ سے ماں باپ پہ زیادتی نہ کرو. بہت زیادہ عجب معاشرہ ہے ہمارا, ماں باپ خود بیٹیاں لے کر آتے ہیں کسی کی بیا کر ڈولی اٹھا کر چوتھے دن جتی ہاتھ چوندی تے سر اس امن والی بچی دا ہوندا ہے ادو سس مار رہی ہے ادو سورا مار رہا ہے ادو کوئی دوسرا اٹھ کے ذلیل کر رہا ہے جاؤ میرے محبوب کی شریعت سیکھو کسی کی بیٹی کو لانے سے پہلے شریعت پڑھ لو کہ اس آنے والی کا کیا حق ہے میں اس کی وجہ سے میں ماں باپ کی وجہ سے اس پہ ظلم نہ کر جاؤں اور اس کی وجہ سے ماں باپ پہ ظلم نہ کر جاؤں ماں باپ کا ظلم گھروں کو اجاڑ چکا ہے گھر اجڑ گئے گھر برباد ہو گئے کہ لوگوں کو پتہ نہیں میری ماں تیری ماں تو ہے تو تیری ماں کی کوئی حد تو ہے اس حد سے آگے تم مانے گا تو ظلم ہو جائے گا تیری بیوی ہے میری بیوی ہے میں کی کراں تیری بیوی ہے پر اس کی کوئی حد ہے اس سے آگے جائے گی تو ماں پہ ظلم ہو جائے گا تو ماں کی وجہ سے بیوی پہ ظلم نہ کرو بیوی کی وجہ سے ماں پہ ظلم نہ کرو جاؤ یہ دین بھی سیکھو ماں باپ بھی سیکھیں سسر بھی سیکھے ساس بھی سیکھے بھائی بھی سیکھے دیور بھی سیکھے خاوند بھی سیکھے بیوی بھی سیکھے ہزار گاڑیاں قطار میں جا رہی ہوں کوئی ٹریفک بند نہیں ہوتی چار گاڑیاں ایک دوسرے کی قطار میں آ جائیں ساری ٹریفک بند ہو جاتی ہے میرے رب نے میرے محبوب نبی نے شریعت بتائی ہے اس کے اندر جو چلے گا کوئی لڑائی جھگڑا نہیں جو اس سے ادھر ادھر جائے گا اس کا گھر برباد ہو جائے گا اپنے گھر کی معاشرت کو ٹھیک کرو اپنے محبوب کی شریعت کو اپنے گھروں میں لاؤ یہ تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت اور کوشش ہے چار مہینے کے لیے جاؤ چالیس دن کے لیے جاؤ اس کو سیکھو اور نہیں تو ہر مہینے تین دن لگانے کی تو سارا مجمع نیت کر لے ٹھیک ہے نا او بھائی رمضان گزر گیا آج مانگنے کا دن ہے پر مانگنے سے پہلے توبہ کرنا ضروری ہے تاکہ اللہ ہمارے سارے معاف بھی کرے اور ہمیں اپنے خزانوں سے عطا بھی کرے تو یہ جتنا مجمع آیا ہوا ہے میرے اللہ کو پتا ہے کتنا ہے اور میرے اللہ کو پتا ہے کہاں سے آیا ہے آپ سب اس وقت دل سے توبہ کی نیت کرو دل سے توبہ کی نیت کرو کرتے ہو تو سارے کہو یا اللہ میری توبہ پھر زور سے کہو یا اللہ میری توبہ پھر ایک دفعہ کہو یا اللہ میری توبہ سب نے نیت کر لی پکی کر لینا اب اگر توبہ ٹوٹ جائے پھر کر لینا کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے کبھی ٹوٹ بھی جاتی ہے پھر کر لینا پھر ٹوٹ جائے پھر کر لینا یہ کبھی نہ سوچنا کہ اتنی توڑ بیٹھا ہوں کی فائدہ یہ نہ کبھی سوچنا کہ میرا اللہ کہتا ہے انستقالنی اقلت لا تو ہزار دفعہ نہیں کروڑ دفعہ نہیں ایک خرب دفعہ توڑ کے آ لیکن آ سہی میں تجھے واپس کیسے بھیجوں گا ایک مثال سمجھو یہ راڈ ہے یہ ٹوٹ رہا ہے تو یہاں ہم اس کو جوڑ لگائیں گے ویلڈ کریں گے پھر اوپر ریگ مار مار کے صاف کر دیں گے پھر پینٹ کر دیں گے لیکن یوں نیڑے ہو کے دیکھو گے تو تمہیں وہ جوڑ نظر آئے گا آئے گا کہ نہیں جوڑ نظر آئے گا سو دفعہ ٹوٹا ہے سو جوڑ دو دفعہ ٹوٹا ہے دو جوڑ پانچ دفعہ ٹوٹا پانچ جوڑ میرا رب کیا کہہ رہا ہے عقل تولا میرا رب کیا کہہ رہا ہے تو ایک دفعہ تو سو دفعہ تو ہزار دفعہ تو کروڑ دفعہ جب توڑ کے لائے آونا شرط ہے اے نہ پہ آنکھیں کی فائدہ آ جاویں ایک دو ہنجو سٹ دیویں اسی ہنجو کا میں سیمنٹ بناؤں گا اور ایسا پینٹ کروں گا کہ میرے فرشتوں میں تیرا جوڑ نظر کوئی نہیں آؤں گا بندے تو بندے آئے منکر نکیر نو بھی جوڑ نظر کوئی نہیں آونا ایتھے بیٹھے ایتھے کہ میں ایسا جوڑ میری رحمت کا سیمنٹ تیرے آنسوں کا پانی میری ستاری کا رنگ یہ تین چیزیں ملیں گی اور تیری توبہ پر پینٹ کروں گا میرے فرشتے بھی دکھا دیں تو مجھے گلا دے دینا میرے فرشتے بھی نہیں دکھا سکیں گے کہ یہ تیری توبہ جڑی ہوئی ہے یا ٹوٹ کے جڑی ہوئی ہے ایسی جوڑ دوں گا تو میرے بھائیو توبہ تو سب نے کر لیا نا ہاں جب ٹوٹ جائے پھر کر لینا ایسا مطلب اے نے بھی میں تو چھٹی دیتی تروڑی بھی رکھو تو جوڑی بھی رکھو پٹھا مطلب نہ لے لے آجے مطلب اے شیطان ایک چکر دیتا ہے میں اس سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ شیطان کہتا ہے ایو جی توبہ دا کی فائدہ ایدو کرے دی ایدو بان چھڑی دیئے تم جوڑتے رہو اللہ جو تم لاتے رہو برتن اللہ جوڑتا رہے گا عبید کی نماز پڑھنی ہے مجمع بہت زیادہ ہے